ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 524 साल के पहले इस पवित्र अति पवित्र नवद्वीप मायापुर धाम में भगवान स्वयं भगवान अवतरी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र के रूप में अभिभूत हुए। उनकी शिक्षा है, उनका दर्शन है, अर्थात जो सत्य है चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कोई काल्पनिक धारणा नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम सत्य ही है और हमको परम सत्य ज्ञान और कैसे वो परम सत्य प्राप्त करना है हमको सिखाते हैं। उनका दर्शन है जिसके द्वारा हम अच्छी तरह पूर्ण स्पष्ट रूप से परम सत्य को देख सकते हैं। वो अचिंत्य भेद भेद तत्व कहते हैं, वाद नहीं है। वाद का मतलब राय मत, तत्व अर्थात तथ्य वास्तविक दर्शन है अचिंत्य भेद भेद तत्व। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका अवतार अचिंत्य है, उनकी सुंदरता अचिंत्य है, उनका प्रेम प्रदान अचिंत्य है। और इस कीर्तन में जो हम अभी गए हैं जदि गौरना यदि बांग्ला उच्चारण में जदि जदि गौरना हुई तो तबे की हुई तो के मने धरे थंदे, एक और अचिंत्य विचार है कि यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो क्या होता। मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कि चैतन्य महाप्रभु यदि नहीं आए थे क्या होता, यदि प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद नहीं आए थे तो हमारी किस प्रकार की गति हुई। हम दुस्वप्ने में भी कल्पना नहीं कर सकते। तो हम सब नरक जाने के लिए बहुत उत्साहित है, कम से कम खुद के बारे में बोलता हूं। श्रील प्रभुपाद हमको भक्ति जीवन दिया है। हम अचैतन्य जैसे थे, अचैतन्यम इदम विश्वम, इस पूरा विश्व अचैतन्य है, अर्थात हम जीवित जैसे है परंतु वास्तव में हमारा वास्तव जीवन नहीं है, क्योंकि वास्तव जीवन है कृष्ण सेवा। तो हम सब मृत जैसे थे। श्रील प्रभुपाद हमको जीवन दे, वो जीवन वो चैतन्य है कृष्ण भक्ति जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको दिया है। तो बासु घोष इस कीर्तन के पद करता है, वे कहते हैं यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो क्या होता था, केवल धारितम दे। तो कैसे हम सूर्य को धारण कर सकते, तो दुस्वप्ने में करीब हम कल्पना कर सकते कि यदि चैतन्य महाप्रभु आए थे तो क्या होता, नहीं हम दुस्वप्ने में भी कल्पना नहीं कर सकते। तो हम वो अगर दुस्वप्ने में ऐसा हो कि हम चैतन्य नहीं मिल, चैतन्य का मतलब चेतना, चैतन्य का मतलब श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य उनका नाम है। इसका अर्थ है कि लोग बद्ध जीवों की चेतना भौतिक विषय भोग वासना में तत्पर है, तो इस चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य सबको कृष्ण चैतन्य देते है, कृष्ण भावना। तो यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो हमको कैसे कह सकता, हमको यदि मतलब ये सब अचिंत्य कथा है, परंतु हम प्रयास करते हैं इसका अर्थ समझना। तो ऐसा यदि पता है कि 525 सालों के पहले कि चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, फिर अंतिम मुहूर्त में और भी समाचार आते तो इस बार नहीं आएंगे, अगला कलयुग में आएंगे या नहीं आएंगे बिल्कुल, तो ऐसा समाचार मिल के और सब भक्तजन जो चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, जो नवद्वीप धाम में अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर प्रमुख वैष्णव जन चैतन्य महाप्रभु का आगमन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, तो यदि बहुत उत्साही थे, बहुत बड़ी आशा थी सब वैष्णवों की, तो यदि समाचार चला कि इस बार नहीं आएंगे, कैंसल हो गया, तो वे क्या करते, तो केमने धारे चले, तो देह त्याग करना पड़ता। ऐसे गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु का निर्गमन के पश्चात निर्णय किया कि मेरे लिए इस भव सागर में और रहने की आवश्यकता नहीं है, और निर्णय किया कि मैं रघुनाथ दास गोस्वामी गदाधर पंडित तो चले गया महाप्रभु के पश्चात, और रघुनाथ दास गोस्वामी का निर्णय था कि मैं गोवर्धन दर्शन करके रूप सनातन के चरण दर्शन करके मैं देह त्याग करूंगा, क्योंकि यदि चैतन्य नहीं है तो चैतन्य यदि चैतन्य महाप्रभु हमारे अंकों का दर्शन में उपस्थित नहीं है तो सूर्य में चैतन्य रखना की कोई आवश्यकता नहीं है, त्याग करना अच्छा। तो ये वासु घोष की उक्ति है कि यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो हमको चैतन्य रखना, जीवन प्राण रखना कैसे संभव था, अर्थात संभव नहीं था। चैतन्य महाप्रभु विश्व का जीवन और उनका नित्यानंद भाई का एक नाम है चैतन्य जीवन। चैतन्य महाप्रभु जो विश्व का जीवन है उनको जीवन देने वाले है नित्यानंद। तो विचार कीजिए नित्यानंद प्रभु की स्थिति कितना महान है। आज हम चैतन्य महाप्रभु कस चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का पूरा गुणगान होते है कैसे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आते, पंच तत्वात्मकम कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हम चैतन्य महाप्रभु को नमन करते हैं। किस प्रकार, चैतन्य महाप्रभु पूर्ण सत्य है, वही पूर्ण है। ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण एव अवशिष्यते। तो वही पूर्ण परिपूर्ण है और वे कैसे बोलना है, पूर्ण है परंतु स्वयं अपूर्ण मानते हैं। यदि वे इनके भक्तों के संग में नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं कृष्ण वर्णं त्विषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदं। इनके सभी भक्तों शक्तियां पार्षद पार्षदगण के साथ इस अवतार में भगवान का आश्र क्या है, तो रामचंद्र भगवान का आश्र है धनुष कोदंडरा। भगवान विष्णु चक्रधारी है। तो इस प्रकार हर युग में भगवान आते हैं दुष्टगण का संहार करने के लिए। इस कल युग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र है सब फकंदीगण का संहार करने के लिए। इनकी सुंदरता की सुंदरता से वो सब मायावादी पाखंडी नास्तिक निंदुक सबका संहार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ आते हैं, वे भक्तों का जीवन है और इनके भक्तों इनका जीवन है। वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है। श्रीमती सीता देवी अद्वैताचार्य की पत्नी समाचार मिले कि जगन्नाथ मिश्र की धर्म पत्नी शची देवी की द्वितीय पुत्र भूमिष्ठ हो गया और वो शची देवी को आशीर्वाद देने के लिए और नवजात शिशु उसको भी आशीर्वाद देने के लिए सीता देवी मायापुर गई थी। और बहुत सुंदर शिशु रूप, इतना सुंदर था कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। उस शिशु का रूप कंदर्प से ही सुंदर था। और उस समय सीता देवी स्वीकार की कि इस बालक शिशु का रूप गोकुल कान का रूप से अभिन्न है, तो सब लक्षण एक ही है, तो केवल एक लक्षण भिन्न है कि गोकुल कान का रूप श्याम वर्ण है और इस रूप अकृष्ण है, गौर रूप है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न है, वे कृष्ण का कला अंश या अवतार नहीं है, वे ही स्वयं कृष्ण है। भगवान कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण द्वारपयुग का अंत में आते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन में, एक द्वारपयुग में भगवान कृष्ण आते हैं ब्रज भूमि में, और उसके पश्चात श्री श्री राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप गौरंग आते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि पहले राधा कृष्ण थे और बाद में गौरांग आया है, ऐसा नहीं है। वो भौतिक परिप्रेक्ष्य में हम ऐसे कहते हैं कि पहले राधा कृष्ण आए थे और उसके बाद गौरांग आया है, परंतु वास्तव में राधा कृष्ण सनातन परम सत्य है और श्री चैतन्य महाप्रभु भी सनातन परम सत्य है। वास्तव में परम सत्य एक ही है और वो परम सत्य चैतन्य महाप्रभु है। वो दो रूप कैसे बोलना है, दो वो एक परम सत्य जो एक वस्तु है, परम वस्तु दो रूप में प्रकट होते हैं लीला विलास प्रेम रस स्वादन करने के लिए। वो दो रूप है राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिने शक्ति रस्माद एकात्मान अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ चैतन्याख्यम प्रकटम यदुना चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। तो इस प्रकार कृष्ण का स्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु का नाम में है चैतन्याख्यम, जो अभी इस काल में आया है, ये राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है। राधा कृष्ण एक परम सत्य है और दो रूप में प्रकट होते हैं लीला बीला स्कंद के लिए। वो दो रूप इस गौरांग रूप में वो जो श्री कृष्ण थे चंद्र राधा कृष्ण नायम जो अभिन्न है, राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों अभिन्न है। तो ये सब गौर तत्व का रहस्य है, अति रहस्यमय है। बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषिगण है जो गौर तत्व से अवगत नहीं है। कुछ है जो परम ऋषियों मानते हैं कि कृष्ण परम सत्य है, तो उनका साक्षात्कार और प्रगत होना चाहिए। और परम सत्य का परिपूर्ण साक्षात्कार है न चैतन्याद कृष्णाद जगति परम सत्य पर तत्वम परमेह, कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कोई दूसरा तत्व नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है और उनका विशेष प्रदान है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य क्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब धर्म ग्लानि अर्थात धर्म का ह्रास होती है तब तब भगवान स्वयं आते हैं धर्म का पुनः संस्थापन करने के लिए। और साधु जनों का परित्राण और पाषंडीगण का नाश करने से भगवान हर युग में धर्म का संस्थापन करते हैं। तो धर्म क्या है, बहुत बड़ी चर्चा है। धर्म क्या है, धर्म भगवान स्थापन करते हैं। धर्म का दो मुख्य स्तर है, एक है वर्णाश्रम धर्म भौतिक धर्म और दूसरा है जैव धर्म हर एक जीव का आध्यात्मिक धर्म। ये दोनों भगवान स्थापन करते हैं क्योंकि काल का प्रभाव से धर्म इस भौतिक संसार धर्म का ह्रास होते है। तो रूपानुगा भक्तजनों का विचार में वानाश्रम धर्म और कृष्ण भक्ति जिसमें गौर प्रीति नहीं होती है वो सब धर्म ग्लानी है। रूपानुग अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी जन जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख पार्षद श्री रूप गोस्वामी के चरण के आश्रय में है, उनका विचार में जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तब तक वास्तव धर्म का स्थापन नहीं है, वास्तव धर्म नहीं होते। क्योंकि वास्तव जैव धर्म है जीवस्वरूप हुई कृष्ण नित्य दास चैतन्य महाप्रभु का बच्चा। जो चैतन्य महाप्रभु का विचार में जीवस्वरूप हुए राधा कृष्ण नित्य दास, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का विचार में कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण। भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्तों अकेले कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण। कोई कृष्ण नहीं है राधा के बिना, जो कृष्ण का पूजन करते राधा के बिना भी कृष्ण को अच्छी तरह नहीं जानते। तो वास्तव सनातन धर्म है राधा कृष्ण प्रेम धर्म, और ये राधा कृष्ण प्रेम धर्म इस घर संसार में स्थापन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार के पहले भगवान के बहुत अवतार आए थे, राम नृसिंह मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह वामन इत्यादि, और भगवान स्वयं कृष्ण वे भी आए थे। भगवान कृष्ण उनकी लीला माधुरी व्रज धाम में प्रकाश किए, और भगवान कृष्ण का एक और अवतार श्री वेद व्यास, ये रास विलास श्रीमद् भागवत में वर्णन किए। तो भगवान कृष्ण और व्रज लीला विलास करने से सब बद्ध जीवों को आमंत्रण दिए, तो हे दुखी जीवों तुम क्यों भौतिक भोग विलास करते हो, तो मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ नाचो, नहीं तो 84 लाख प्रकार की जीव जाति में नाचना पड़ेगा। तो वास्तव मूल सिद्ध स्वरूप प्राप्त करो, भगवान कृष्ण परोक्ष रूप से रास विलास करने से हमको आह्वान देते हैं, और स्वयं हमको उपदेश देते हैं भगवद गीता के द्वारा। रमाय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्टानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षक, कि सब जीव मेरे सनातन अंश है, और जब तक इस सत्यवाणी को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, इस अवस्था में रहना पड़ेगा जीवों का। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में प्राथमिक भक्ति उपदेश देते हैं, और उनके परम भक्तों ब्रजवासियों साथ में लेने से भौतिक जगत निवासियों को उत्तम जीवन ब्रजविलास जीवन दिखाते हैं। परंतु वो कृष्ण प्रेम जिसकी प्राप्ति जीवन की परम संसिद्धि है, तो कैसे प्राप्त करने हैं? भगवान कृष्ण उसके बारे में हमको ज्यादा नहीं सीखा, तो हमको वास्तविक व्यवहारिक मार्गदर्शन देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आया है, जो राधा कृष्ण से अभिन्न है। और किस प्रकार की भक्ति हमको दिया? राधा कृष्ण भक्ति, विशेषकर वो भक्ति जिसमें भक्तों समझते कि कृष्ण की महिमा से राधा की महिमा अधिक है। ये अति अति रहस्यमय वार्ता है, क्योंकि कृष्ण को समझना श्रेष्ठ मुनियों का चरम पुरस्कार है। तो कृष्ण कौन है? वे वैकुंठनाथ के नाथ है। गोलोकनाथ है, वृंदावन नाथ है, यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन बंती दिव्यास्तव, इस भौतिक जगत के श्रेष्ठ देवगण इनकी स्तुति स्तव करते हैं। वे परम सत्य का चरम स्तर है। तो कि श्री कृष्ण स्वयं राधा के चरण में पुतला जैसे है, ये अति गुप्त गुह्य रहस्यमय वार्ता है। तो ये कथा जो वैकुंठ में भी नहीं चलते हैं, इस भौतिक संसार में परिवेशन करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए वासु घोष कहते हैं, राधार महिमा प्रेम राशा सीमा जगते जानतो के। तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा, वो प्रेम रस जो राधा रानी सदैव अनुभव करते हैं, वही प्रेम रस की सीमा है। वो प्रेम की कोई सीमा नहीं है, परंतु वो प्रेम जो राधा ठाकुरानी सदैव अनुभव करते हैं, उसके अधिक संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान अनंत वैकुंठ जगत के नाथ, और उनका और क्या परिचय है? वे राधा चरण दास है, राधा चरण। तो कैसे संभव है? भगवान जो पूर्ण स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, क्यों राधा के चरण की सेवा करना इच्छुक है? क्यों? क्योंकि भगवान का एक अद्भुत गुण है कि वो सब जगत, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों, और सब निवासियों दोनों जगत में, सब उनके वश में है। परंतु श्री कृष्ण प्रेम परायण है और इसलिए वे उनकी भक्तों का शुद्ध प्रेम से वशीभूत होते। तो ये बात साधारण आध्यात्मिकवादियों नहीं समझते, उनकी सामर्थ्य नहीं है यही बात समझना। तो शायद कुछ लोग, कुछ कृष्ण भक्त भी है जो यही बात, जो चरम बात है, तो शायद कुछ लोग है जो यही बात सुन के तो उसको निंदा जैसे लगता है कि श्री कृष्ण स्वयं नमन करते हैं, अपना सिर श्री राधा के चरण में रखते, ये सब बात तो हम सामान्यता नहीं कहते। हम सामान्यता देहिनो स्मिन यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्थत न मोह्यते, ये बात हम सामान्यता कहते क्योंकि हम सब देह के साथ आत्म परिचय करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का पहला सोपान है ये कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु हमको देते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता को अवहेला नहीं करते। भगवत गीता वाणी सब आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान का चरम स्तर पराकाष्ठा क्या है इसको भी समझना चाहिए। हम किस लिए हरि कृष्ण कहते हैं, हम किस लिए मायापुर धाम आते हैं, हम किस लिए प्रयास करते हैं भक्ति करना, परम प्रयोजन क्या है। तो ये अति गुह्य बात है कि भगवान श्री कृष्ण अवतारी अर्थात सब अवतार का मूल रूप है, जिनके ऊपर कोई नहीं है, मथ प्रतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, और इनके ऊपर कोई नहीं हो सकते। वे स्वयं राधा चरण आश्रित है। तो ये राधा महिमा का एक लक्षण है, राधा महिमा प्रेम रस सीमा है और उनका प्रेम की लक्षण असीम है। तो राधा प्रेम के बारे में एक और बात है कि वो प्रेम इतना मधुर है और उससे राधा इतना आनंद मिलते है कि भगवान श्री कृष्ण जो आनंदमय है, सब आनंद जो है, सब कुछ जो है उसका मूल स्रोत है कृष्ण। और भगवान कृष्ण सेव्य है, वे ही भोगी है। भगवान कृष्ण के अलावा और सब प्राणी जो है उनका धर्म है कृष्ण की सेवा करना, वे ही भोगी है। और सब कुछ जो सब अन्य जीवों करते हैं, अन्य अवतारों भी करते हैं, तो केवल कृष्ण का सुख का वर्धन के लिए करते हैं। तो कृष्ण परम भोगी है, वे सदैव परम सुखी है, परंतु वे लक्ष्य कहते हैं कि ओ राधा जो सुख, जो राधा का सुख, तो मेरी सेवा करने से वो सुख जो राधा आस्वादन करते हैं, तो इतने से सुख मैं नहीं मिलता हूं उनकी सेवा ग्रहण करने से। तो क्या हो रहा है, मैं परमानंद मूर्ति हूं, मैं ईश्वर भोगी हूं, मेरा सुख समस्त सुख का मूल स्रोत है, परंतु राधा, उस राधा का सुख मेरे सुख से और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत अधिक है। तो श्री कृष्ण वो परम प्रेम सुख का अनुभव करने के लिए राधा की भावना ग्रहण करते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो इसलिए राधा की महिमा क्या है, कितना महती है कि भगवान कृष्ण स्वयं आत्मराम, आत्मा राम होते हुए भी असंतुष्ट होते कि क्यों मैं इतना सा सुख प्राप्त नहीं करता, और इसलिए भगवान कृष्ण राधा भाव द्युति, राधा की भावना ग्रहण करते हैं। श्री कृष्ण जब राधा भाव युक्त होते हैं, चैतन्य महाप्रभु होते हैं, और राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है गौरंग रूप, श्याम सुंदर और गौरंगी दोनों जब एक रूप धारण करते हैं, तो भगवान कृष्ण का कृष्णता, उनका श्याम वर्ण आच्छादित होते हैं गौरंगी, राधा का गौरवर्ण से आच्छादित होते हैं, क्योंकि राधा की भावना, राधा भाव कृष्ण का भाव से और बहुत अधिक है। तो ये राधा महिमा जो वैकुंठ में भी प्रचारित नहीं होते, वो राधा की महिमा का प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु का रूप में। वो चैतन्य महाप्रभु के सिवा कोई दूसरे भगवान राम, नृसिंह, वराह इत्यादि सब असमर्थ, राधा की महिमा का वर्णन करना और प्रचार करने के लिए। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के, चैतन्य महाप्रभु के बिना कौन राधा की महिमा प्रचार कर सकता, इस प्रश्न का उत्तर है कोई दूसरे नहीं है। तो अभी इस यदि गौरना हुई तो तबे की हुई तो खान जिसमें चार भाग है, चार श्लोक, एक व्याख्या किए हूँ, लेकिन अभी हो जाए और समय नहीं, शायद अगला साल मैं वर्णन करूंगा, क्योंकि अभी राम गोविंद स्वामी महाराज चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय।